NPO Radio 1 met Dionne de Graaf. Ja, het publiek zwaait met lampjes. Het licht is uit. We doen hier binnen in Tialf gewoon net of het winter is. We gaan straks verder met de 1000 meter voor mannen op het WK Sprint. Na het nieuws met Clemens Peters. Op een grensbrug tussen Colombia en Venezuela zijn schermutselingen uitgebroken. Volgens een getuige hebben Venezolaanse militairen traangas gebruikt tegen een groep die de grens met Colombia wilde oversteken. Ook elders aan de grens raakten anti-Maduro-betogers slaags met de politie. De grens is op last van president Maduro afgesloten. Hij wil voorkomen dat Amerikaanse hulpgoederen vanuit Colombia naar Venezuela worden gebracht. In Amsterdam gingen vanmiddag 100 mensen de straat op om aandacht te vragen voor de situatie in Venezuela. Ze eisten dat Maduro opstapt en dat de hulpgoederen worden toegelaten. Bij veel speelgoedwinkels van het failliete Intertoys stonden heel de dag lange rijen. Alleen dit weekend kunnen mensen nog hun cadeaubonnen van de winkel inleveren. En daarom gaan veel mensen naar Intertoys. Het is wel lekker druk zo. Laatste cadeaukaartjes opmaken en dan... Is het klaar, denk ik? Ik vind het heel jammer. Vooral omdat het voor kinderen heel fijn is om speelgoed ook uit te kunnen kiezen. Naar aanleiding dat ze het hebben gevoeld, gekeken, bekeken. Ja, dat is anders dan via een plaatje. Op sommige plekken gedroegen klanten zich van Intertoys zich agressief vanwege de drukte en de lange wachtrijen. Enkele vestigingen zijn daarom eerder dichtgegaan. In Amsterdam komt er een speciaal meldpunt voor studenten die zich niet veilig voelen. Aanleiding daarvoor is een reeks incidenten van de laatste tijd. Zo raakte een studenten gewond toen ze tijdens het tv-kijken werd geraakt door een verdwaalde kogel. En het gaat iets beter met het Nederlandse meisje van 6 dat donderdagavond zwaar gewond werd gevonden in een skilift in Frankrijk. Waarschijnlijk was ze onwel geworden. Het meisje ligt nog wel in zorgelijke toestand in het ziekenhuis. Verschillende uitdrukkingen van de Haagse cabaretier Paul van Vliet worden opgenomen in de Dikke Vandalen. Het gaat bijvoorbeeld om de zinsnede te groot voor de poppen, te klein voor de kerels uit het liedje Meisjes van 13. Van Vliet maakte vorig jaar bekend om te stoppen met optreden, maar hij treedt eind mei nog één keer op in Antwerpen. Bij voetbalclub Argon in Meidrecht is een rel ontstaan rond trainer Ron van Niekerk. Die zou tijdens een wedstrijd van de eerste klasser vorig weekend een aantal keer racistische opmerkingen hebben gemaakt. Gisteren kondigden de spelers van het eerste elftal aan dat ze niet meer onder Van Niekerk wilden voetballen. Het bestuur heeft daarom besloten om in te grijpen, vertelde voorzitter Ton Goedemoet bij RTV Utrecht. Het besluit van het bestuur is dus in dat we dus per direct de trainer op non-actief zetten. Daar komt het op neer. De KNVB is een onderzoek gestart naar de rel. In Madrid is een man opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij zijn moeder heeft vermoord en daarna deels opgegeten. In het appartement van de man vond de politie plastic bakjes met daarin resten van de moeder. De zaak kwam aan het rollen omdat ze werd gemist door vriendinnen die ze elke dag zag, vertelt correspondent Rob Zoutberg. Nadat deze vrouw al een maand niet meer verscheen, sloegen deze kennissen deze week alarm. Politie stuurde daar op donderdag een patrouilleauto naar de woning. En daar werd haar zoon gedwongen de politieagenten binnen te laten, waarna de gruwelijke ontdekking werd gedaan. Het slachtoffer had al 12 keer bij de politie gemeld dat ze door haar zoon was mishandeld. Het weer. Vanavond wordt het kouder en vannacht gaat het in het binnenland licht vriezen. Morgen opnieuw zonnig en ook na het weekend blijft het zacht. Dinsdag en woensdag kan de temperatuur oplopen tot ruim 15 graden. Incentro's zucht naar bekendheid kent geen grenzen. Daarom dachten we, laten we een eigen speciale dag claimen. Voortaan is 29 februari Incentro-dag. Op Incentro-dag is iedereen op de hele wereld vrij. Alsjeblieft, Incentro. Een IT-bedrijf. Specsavers Audiciëns is blij en trots. Want we zijn voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot beste audiciën van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audiciën van Nederland. Specsavers Audiciëns. Hey kampeerder, wil je met mij op vakantie? Samen Europa verkennen van de Noordkaap tot aan Athene? En als we dan een schitterende kampeerplek gevonden hebben, staan we ook binnen 5 minuten. Snel en efficiënt. En na een paar dagen reizen we zo weer verder. Maak je dromen waar en beleef met mij al je kampeeravonturen. Het echte kamperen begint bij Kip. Kijk op kipkamperen.nl en bezoek de Kip Kampeerstore. Nu in het Bonnefante Museum Maastricht. David Lynch. Someone is in my house. De grootste overzichtstentoonstelling van David Lynch ooit. You will have to see what it is. Tot en met 28 april in Bonnefante Museum Maastricht. Het echte kamperen begint bij Kip. Kijk op kipkamperen.nl. Hoort u dat? Het is druk bij de Nederlandse supermarkten. De groei zit er goed in. Dan gaat het ook goed met beleggen in supermarkt vastgoed. Supermarktfonds Nederland bezit 25 supermarkten door heel het land. Het fonds bestaat sinds 2010 en biedt een stabiel direct beleggingsresultaat en 2 keer per jaar een uitkering. Supermarktfonds Nederland, een beleggingsfonds van Annexum. Download voor rendement en risico's het prospectus via supermarktfondsnederland.nl. Je kent het decor. Je kent de sterren. Lozano, zo van Persie! Je weet wat er op het spel staat. Wij moeten kampioen worden. Je weet alleen niet hoe het afloopt. Ervaar de magie van de topper PSV Feyenoord. Morgen 14:30 live op Fox Sports. Ga naar foxsports.nl. Goedemiddag, nog 1 uur langs de lijn deze middag. Nog 1 afstand te gaan. Op de eerste dag van het WK sprint 1000 meter voor mannen wordt straks nog gereden. En de Japanner Shinyama gaat aan de leiding. Steven Dalebout is op het middenterrein met coach Johan de Wit. Ja, Shinyama gaat bij de man inderdaad aan de leiding. Maar er waren problemen met zijn schoen. De schoen moest naar de schoenmaker, want er was een oogje uitgescheurd of zo, Johan de Wit. Ja, het bovenste oogje, waar zeg maar je veter doorheen gaat, die is ingescheurd. Nou, die wordt genaaid, die schoen. Ja, die is nu naar het centrum van Heerenveen, geloof ik. Maar is hij, we gaan beginnen zo meteen naar de 1000 meter. Is hij alweer terug? Nou, ik heb nog niet gehoord dat hij al terug is. Dus ik hoop maar dat hij op tijd terug is. Maar ja, het ziet er niet uit alsof hij je zorgen maakt. Nou ja, nee. Ik denk dat het wel goed komt. Oké, nou, dan gaan we daar maar vanuit. Het vrouwentoernooi, ik zag je ook even bij Mio Takagi staan. Die nu tweede staat in het klassement achter Kodaira. Ik had het idee dat je haar ook een beetje gerust moest stellen. Een beetje, hoe zat dat met haar? Was ze teleurgesteld? Nu na de race? Nee, ze geniet hier heel erg van. En ze staat nu tweede, maar ja, vooraf was ze geen favoriet. Dus dit is heel mooi wat ze nu hier doet. En bij 1000 wordt ze tweede. Ja, 2 weken geleden was ze vierde. Dus ze doet het eigenlijk gewoon heel goed. Of hadden jullie gehoopt daar nog een verschil te maken? Ja, natuurlijk hoop je dat. Maar het was gewoon een goede rit. En geen speciale. Ja, goed, maar je rijdt 1.14 hier. Hè. Als een van de twee schaatsers die dat doen. Omstandigheden zijn ook zwaar, geloof ik, hè? Ja, de luchtdruk schijnt heel hoog te zijn. Als je het vergelijkt met het NK. Eind december was het hier geloof ik 89 en nu iets van 1036. Klopt. Ja, dat zijn zwaardere omstandigheden. Nou zeiden jullie vooraf, jij zei deze week, ja, als hij hier een podiumplek uiteindelijk zou kunnen halen, dan zou dat een mooie podiumplek zijn. Maar ik kan me ook zo voorstellen, als het dan op zo'n dag gaat zoals het vandaag ging met die 500 meter, dat je dan ook eigenlijk gewoon meteen aan meer gaat denken. Ja, natuurlijk. Dat gaat in je achterhoofd spelen. Maar ja, het is zo cliché om te zeggen, maar na de 500 moest ze nog 3 afstanden. En na de 500 dan gaat ze ook gelijk uitwerken en eigenlijk ook alweer voorbereiden op de volgende afstand. En dat is nu eigenlijk ook alweer. Dus we zijn er meer mee bezig dat ze morgen weer een goede dag heeft dan dat we echt met klassement dat zien we dan aan het einde wel. Ja, en dat gaat natuurlijk allemaal supersnel tijdens een sprinttoernooi. Nu is de 1000 meter alweer bezig en we zijn dus we gaan in de gaten houden hoe Shinyama zijn veter strikt zometeen. Ja, en als hij niet aan de start staat, dan weet je waarom. Maar ik ga zo even kijken of hij er is. Ik weet het niet. Ik zal maar even gaan kijken. Ja, dat ga ik nu doen. Dank je, Johan. Hoe Johan de Wit zich echt totaal geen zorgen maakt om Shinyama. Die komt er wel. Het oogje van de schoen van de Japanner. Daar hebben we het gewoon deze hele middag over. Dat vind ik mooi. Ja. Hij is inderdaad naar de schoenmaker geweest. We gaan kijken of hij er op tijd is. Murashov heeft inmiddels de 1000 meter gereden. Ik dacht nog, Sebas, dat is gek dat hij zo vroeg start. Namelijk in de eerste rit. Maar dat is helemaal niet gek, hè? Nee, dat gaat op basis van de seizoenstijden. En als je dan kijkt, Murashov, die heeft 1:09:53 staan. In Kolomna gereden eind december. Dat was trouwens geen Russisch kampioenschap, maar tussen aanhalingstekens gewoon een wedstrijd tussendoor. Hij heeft zojuist zijn derde 1000 meter gereden van dit seizoen. Bij de Russische afstandskampioenschappen eind oktober werd hij slechts 12e op de kilometer. Het is geen man van de kilometer en dat bewijst hij ook zojuist al in Tijalf. Want 1:10.07, dat was zijn tijd. En daarmee kwam hij dus niet aan zijn beste seizoenstijd. Dus zoals Henk Gemser het ooit zei, dat kan beter. Ja, ik verheug me op de andere tijden sport die over 5 of 10 of 15 jaar gemaakt gaat worden. Over de schoen van Shinyama. Ik zie Tom Egbers al helemaal voor me zo in dat Olympisch stadion. Voor andere tijden sport. Afijn, u kent dat wel. Wie weet zit er een hele mooie aflevering in. Shinyama dus straks op deze 1000 meter. Als het goed is in rit 10. Tegen Golovatschuk uit Wit-Rusland. De rit daarna komt de eerste Nederlander in actie. Hein Otterspeer. Die gaat het opnemen tegen niemand minder dan Håvard Lorentzen. Dan krijgen we een tussenrit met Mantilla en Moustakov. Rit 13, Kjeld Nuis tegen Laurent Dubreuil. En in de 14e en laatste rit rijdt Pavel Kulisnikov, de nummer 3 van de 500 meter tegen Kai Verbeij. Die werd tweede en verdedigt een voorsprong van slechts 400ste van een seconde op Kulisnikov in die race. Nog maar een keer herhalen. Shinyama won de 500 meter. De nummers 2, de 2 nummers 3 en de 2 nummers 5 zaten daar heel kort achter. 6 rijders zaten binnen 1/10 van een seconde op die 500 meter. Het staat dicht op 1. En eens kijken hoe dat straks is na de 1000 meter waar we nu mee bezig zijn. We hebben 2 ritten gehad en Mourashov staat met die 1:10.07 wel nog altijd bovenaan. En weet je wie dan ook in die andere tijden sport zit over 10 jaar? Steven Dalebout. Want die stond er namelijk vandaag de hele dag met zijn neus bovenop. En heb jij Shinyama alweer gezien terug van de schoenmaker? Ja hoor, ik kan u al vertellen hoe die aflevering van andere tijden sport gaat aflopen. Dat wordt namelijk een goed nieuwsshow, want hij kwam hier zojuist doodgemoedereerd alsof er helemaal niks aan de hand was, de trap oplopen met 2 schoenen in zijn hand. En die schoenen die zagen er piekfijn uit. En ook nog een keer met ijzers eronder. Dus in die combinatie waren het 2 schaatsen waar hij zo meteen mee aan de start kan staan. Eind goed, al goed. Nou, dan denk ik dat het toch nog even vergaderd moet worden over deze andere tijden sport als het zo afloopt. Niet echt dramatisch, hè? Zo. Nee. We zitten in die 1000 meter. Simon, Shinyama en een 1000 meter. Ja, ik ben ten eerste nog benieuwd of het wel zijn schoenen waren die gerepareerd zijn. Of dat hij een nieuwe set schoenen erop heeft gezet. Oh, we zijn helemaal nog niet klaar. We zijn nog niet klaar. Inderdaad. Ja, er kan nog een vervolg komen van dit mooie verhaal. Oh, stop. Steven, ik hoop dat je meeluistert. We willen nog een vervolg straks. Ik was net even koffie aan het zetten hier. Maar Simon, die 1000 meter van Shinyama. Wat kunnen we van hem verwachten? Ja, hij heeft een persoonlijk record staan van 1.8.71. Dat is vergeleken met de echte 1000 meter rijders. Ja, daar komt hij behoorlijk tekort. Ja. En daar gaat hij ook behoorlijk wat verliezen, denk ik, vandaag. En helemaal met die hoge luchtdruk hier, met de zware omstandigheden. Ik zal heel verbaasd zijn als hij zijn... als in ieder geval top 3 al vast kan houden, denk ik ook niet eens vandaag. Maar goed. Nou komt de andere tijdens sport drijft steeds misschien, verder van ons weg. Misschien kan hij morgen wel weer wat goed maken zonder misser op de 500 meter. Ja. En met een goed oogje van de schoen. Even nog terug naar de vrouwen. Sanneke de Neeling, Jorien, is de beste Nederlandse. Dat is toch wel echt een verrassing. Dat had ik zeker niet van tevoren gedacht. Nee, maar ze rijdt gewoon heel goed. Wat we net ook zeiden, ze rijdt ontspannen. Ze raakt de slagen. En ze reed ook een hele goede 1000 meter ten opzichte van het gehele veld. Ze is de beste Nederlandse na die eerste dag. De nummer 7. En Steven Dalebout is nu bij haar. Je bent tevreden, denk ik, of niet? Ja, heel erg tevreden. Ik heb een PR gereden op de 500 meter... en nog nooit zo hard gereden op de 1000 meter. Dus in Tijalf. Dus heel erg blij mee. Ja, want terwijl de rest van het veld op die 1000 meter... niet eens zo heel erg hard rijdt, hè? En jij dus wel. Ja, ik voel me gewoon heel goed. Ik ben lekker uitgerust. En ik krijg zoveel vertrouwen van mijn team. En we hebben er echt samen hier zo hard naartoe gewerkt met z'n allen. En heel blij dat het er dan ook uitkomt zo. Op het EK in Colalbo was jij ook al best wel tevreden, toch? Ja, klopt. Is het dan nu nog beter? Ja, eigenlijk wel. Ik sta er zelf ook van te kijken. Ik dacht, nou, ik was toen al hartstikke gelukkig dat er zoveel vooruitgang in gaat. In zat. En nu gaat het gewoon nog veel beter een paar weken later. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Ja, want toen vertelde je ook al dat het komt voor een groot deel omdat je vertrouwen krijgt binnen deze ploeg bij Henk Horspes, het gewest Friesland. Ja. Is dat dan, heeft zich dat doorgetrokken naar dit toernooi? Of hoe zit dat precies? Ja, weet je, als je goed in je vel zit, dan lukken de dingen ook. Dan heb je ook veel meer plezier in je trainingen. En we hebben gewoon echt een heel super team. En samen trainen we gewoon heel hard. En Dan blijft ook alles leuk. Dan gaat de sleur er niet in zitten. Ja. En dat merk je wel soms in het seizoen. Dat je na een tijdje wel zoiets hebt van... Nou, nu is het wel mooi geweest. Maar nu is het gewoon, blijft het alle trainingen gewoon leuk. Ja, en dan kan ik me ook voorstellen dat het helpt dat je in Tialf rijdt... wat stijf is uitverkocht en ja, waar het publiek de long uit zijn lijf schreeuwt. Ja, dat was super vet. Want ik kwam ook op de kruising... Toen kwam ik, zag ik het meisje in de rug en toen had ik de laatste binnenbocht. Toen dacht ik, nou mooi, die wil ik gaan pakken. En toen hoorde je echt iedereen keihard schreeuwen in die bocht. Toen dacht ik, nou nu moet ze lekker bang worden en dan kom ik eronder door. En toen lukte dat ook, dat was heel vet. Ja, je hebt het over bang worden, maar je kan toch ook zelf bang worden als je in een volle Tialf aan de start staat. Heb je daar last van? Nee, dat zijn allemaal oranje mensen. Dus ik denk, nou, als iemand zich niet bang hoeft te maken, dan zijn dat de Nederlanders hier. Ja, maar er zullen toch ook Nederlanders hier bibberend aan de start staan. Hè? Zeg dat ook wat over hoe goed jij in je vel zit nu, dat je er vertrouwen in hebt. Ja, ik denk het wel. Ja, voorgaande jaren stond ik ook helemaal bibberend aan de start en vond ik er ook helemaal niks aan. Maar nu denk ik echt van, wat fijn dat ik er ben en ik ga gewoon laten zien wat ik kan. En ja, ik geniet er heel erg van. Ja, en dat betekent dat je vandaag kun jij... Wat jij vandaag kon is plek 7 in het klassement. 8600ste achter Kodaira, die bovenaan staat. Ja, je begint te lachen. Ja, Is dat goed? Ja, dat is wel heel goed. Maar ja, dat gat is natuurlijk niet overbruggen in de twee afstanden. Maar dat ik zo dichtbij kom, dat ik had me aan het begin van het seizoen had ik dat nooit verwacht natuurlijk. Ik wou dat zeggen, want dat heeft toch nooit door je hoofd gespeeld dat je hier kon winnen dit weekend? Nee, ik was bang dat ik me niet eens kon plaatsen voor de wereldbeker. Was me ook niet gelukkig aan het begin seizoen. En toen ben ik niet bij de pakken neer gaan zitten en dacht gewoon, nou, dan gaan we naar het enkele afstand met z'n allen. En blijven trainen, vertrouwen houden. En toen ging het ook beter. Ja, nu sta je de 7e. Wat is er dan morgen nog mogelijk? Kan dat nog beter? Nou, ik wil morgen, zou ik heel vet vinden als ik een 37 rij en een 1.14. Want ik zat er vandaag best wel dichtbij. En als ik dat schaats, zou ik dat wel heel vet vinden. Dat is het doel van morgen? Ja, dat is het doel van morgen. Maar vind je er niet vast? Ja, dat ga ik wel doen. Oké, nou, vooruit. Op naar morgen. Ja, bedankt. Dankjewel. Niet alleen bevrijd op het ijs lijkt wel, maar ook in haar praten. Interview. Ja, hè? Ja, mooi om te horen. Zo enthousiast ook. Echt vrijgesproken ook uiteindelijk. Sanneke de Neeling, de nummer 7 in het klassement. Een mooie schaatster. Over mooie schaatsers gesproken. Jan Bos, die kon er ook wat van. Fantastisch om naar te kijken altijd, Edwin Cornelissen. Ja, katachtig, hè, noemden we hem altijd in die bochten. Echte stylist. Een jager die op zijn prooi afging. En hij staat hier op de tribune, Jan Bos, als aandachtig toeschouwer. Ja. Jan, gaan de gedachten ook wel weer terug naar die wereldtitel? Je schreef historie destijds. Dat was toen de tijd in Heerenveen. Of in Berlijn, dat ik wereldkampioen werd. Ik had ervoor ook al een keer in Heerenveen een WK gereden. Dat ging niet zo heel goed. Maar ja, dit blijft altijd mooi in een full Tialf. Voor alle schaatsers is dit mooi. En natuurlijk is het heel fijn om hier terug te zijn. Ja, ik bedoel ook een beetje het sprintgeweld wat je hier op het ijs ziet inderdaad. Zo'n sprinttoernooi. Het blijft altijd iets bijzonders, de spanning. Ja, en dan zeker als de marges zo klein zijn zoals nu bij de mannen. Ja, niet alleen bij de mannen, bij de dames ook hoor. De verschillen zijn ontzettend klein. En je kan geen foutje permitteren. En die spanning die voel je wel. Ja, want jij bent natuurlijk een ervaringsdeskundige als het daarom gaat. Is dat inderdaad de truc? Gewoon 4 keer echt de perfecte race nastreven? Ja, de truc is inderdaad... En je moet geen angst hebben en je moet geen fouten maken. En het is echt een worsteling in je hoofd. En je moet heel scherp zijn. Je moet agressief zijn, maar ook weer niet te agressief. En het is een flinke battle in ieder geval. Ja, het is een hele cocktail van dingen die erbij komt kijken. En jij noemt angst, want waarin zit hem die angst? Angst om fouten te maken. Angst voor een misslag. Voor de gevolgen. Er zijn zoveel angsten die maar heb ik me wel goed voorbereid? Ben ik wel in vorm? Ja, dat soort dingen die spelen allemaal mee. En hoe bepalend is het dan hoe je voortraject is geweest? Hè? We hebben bijvoorbeeld Kjeld Nuis gezien die door een mix van factoren die niet zo heel goed voorstaat. Maar speelt dat dan, is dat nou iets wat juist de angst opwekt? Ja, dat soort dingen die spelen zeker mee. Ook de twijfel in jezelf, bij jezelf van gaat dat ook nog weer meespelen. Zeker na wat er allemaal gebeurd is, ben ik dan nog steeds in vorm? Gaat het mij beïnvloeden of niet? Ja, dat soort dingen gaan zeker wel meespelen, ja. En dat zijn dan dingen die voorafgaand aan zo'n toernooi plaatsvinden. Maar kan dat er ook insluipen tijdens het toernooi? Als bijvoorbeeld je eerste afstand niet naar wens is verlopen? Ja, kijk, het kan ook positief werken, hoor. Je kan ook zeggen van, als je jezelf wel iets meer in een underdog-positie zet en alles wat je goed rijdt is meegenomen. Nou, Sanneke Neling is misschien een goed voorbeeld. Die hoorden we net in een interview. Die klopt bevrijd eigenlijk. Ja, kijk, precies. Het kan ook heel positief werken. Het is met hoe je daarmee mee omgaat. Hoe je zelf die druk neerlegt. Het kan goed gaan of het kan niet goed gaan. Maar dat ligt heel erg aan de rijder zelf. En hoe was het dan bij jou toen jij wereldkampioen werd? Was dat dan echt zo'n weekend waar je totaal vrij van alle druk was? Nou, nee, zeker niet. Ik wist dat ik goed was. Zeker na de eerste 500 meter stond ik al op het podium. Mijn beste afstand is 1000 meter. Dus je bent nog gelijk titelfavoriet. En na de eerste dag stond ik al redelijk dik eerste. De tweede dag maak je wel een flinke fout. En dan wordt het wel heel spannend, hoor, allemaal. Dan heb je nog maar een paar tienen voorsprong. Ja, en dan, je weet gewoon, je mag geen fouten maken om te winnen. En dat, die spanning die neem je wel mee. Maar ik kon het, vooral die laatste afstand, kon ik het heel goed omzetten. En ik reed misschien wel bij de beste 1000 meter ooit. Dus het kan ook heel positief werken. Nou, ik geloof niet dat de heren Otterspeer voorbij en Nuis hebben meegeluisterd. Maar het zijn in ieder geval goede tips voor ze. Dankjewel, Jan Bos. OJ's en Love Train. En eindelijk is er onder de 1:10 gereden. En hoe, Sebastian Timmerman? Ja, 1:08:03. Masaya Yamada is 2 volle seconden sneller dan Ruslan Murashov was. Die ging lang dus aan de leiding met zijn 1:10:07. Tijd werd wel geëvenaard door de Koreaan Jai Wong Chung, 19 jaar jong. Maar daarna dus was het even wachten tot Yamada kwam. 1:08:03. Meer dan 2 seconden sneller dus. En als je dan kijkt in de lijst met tijden in Tialf gereden, dan concludeer ik dat dit een evenaring is van de 7e tijd ooit gereden. Thomas Krol reed in november van het vorig jaar ook 1:08:03. Ja, zo zijn er dus 6 man die in de 107 hebben gereden in Tioff. En nu dus Yamada in de 10803. Hele sterke tijd van deze 22-jarige Japanner. Die op de 1000 meter ook normaal gesproken wel iets beter voor de dag komt dan op de 500. Terwijl we ook kijken nu naar de rit van Joël Doefter en Nico Iele. Maar het is voor Yamada ook nog eens een persoonlijk record. Met 0,3 van een seconde verbetert hij zichzelf. Dus dat heeft hij echt goed gedaan. Nico Iele werd 7e op de 500 meter. Zat net achter die groep met rijders die zo heel dicht op 1 zit, op 1 staat. Opent in 16,51 en is daarmee 0,03 van een seconde sneller dan de man die gestart is in de binnenbaan. Dat is een landgenoot van Iele, 10 jaar jonger dan hij is. Joël Doefter is de naam van de man uit Zuid-Duitsland, uit Insel. Doefter, meer de specialist op de 1000 meter, ziet Iele nu onderdoor komen als hij naar links kijkt. Nou, nu kan hij ook gewoon schuin naar voren kijken, want daar rijdt Iele, de oudere dus van de twee, maar voorlopig dus ook zowel op de 500 meter als op deze 1000 meter de betere van de twee. Iele gaat de laatste ronde in. Een rondetijd 25 rond, 41,57. Een fractie boven de tussentijd van die Yamada van zojuist. En nu kan Doefter gaan jagen. En kan hij ook het verschil van zo'n 10 meter nog goed maken in de laatste binnenbocht. Hij komt dichterbij. Hij is bijna naast Nico Iele. Maar ja, ze zijn ook al bijna bij de streep. Doefter of Iele, het wordt toch Iele in 1:08.79. Doefter in dezelfde tijd. Ze staan ermee gedeeld op de tweede plaats. 76e achter Masaya Yamada. Die gaat aan de leiding na 8 van de 14 rit op de 1000 meter. NPO Radio 1. Het is bijna 5:30. Dit is het nieuws met Clemens Peters. In Amsterdam is een meldpunt geopend waar studenten onveilige situaties kunnen doorgeven. Aanleiding is een reeks incidenten in korte tijd. Vooral op en rond de Spinoza Campus in de Bijlmer. In de buurt van die campus is onlangs een 35-jarige vrouw doodgestoken. Op de routes naar de wintersportgebieden in de Alpen is de verkeersdrukte in de loop van de middag afgenomen. De ANWB had gewaarschuwd voor een soort zwarte zaterdag, maar die drukte lijkt mee te vallen. En bij een brand op een parkeerplaats in Bangalore in India zijn honderden auto's in vlammen opgegaan. De auto's waren van bezoekers van een tweejaarlijkse vliegshow. De voertuigen stonden geparkeerd op een stuk droog grasland. En verschillende typische uitdrukkingen van de Haagse cabaretier Paul van Vliet worden opgenomen in de Dikke Vandalen. Het gaat bijvoorbeeld om de zinsnedes vragen, geen vragen. En dat zijn leuke dingen voor de mensen. Peter Kuipers-Munneke met de weersverwachting. Het is overal in het land zonnig. Ook vannacht zijn er overal opklaringen. En daardoor gaat het behoorlijk afkoelen naar zo'n 1 of 2 graden onder nul in het oosten van het land. Ook in het westen wordt het 1 of 2 graden boven nul. En morgen wordt het ook een heel zonnige dag. Met temperaturen die nog een fractie hoger uitvallen dan vandaag. In het noorden wordt het 11 of 12 graden. En in het zuidoosten is 14 en lokaal misschien zelfs 15 graden wel mogelijk. Er staat bijna geen wind. Hij is zwak en komt uit het zuiden. En dat geldt ook voor maandag en dinsdag. En daardoor wordt het ook op die dagen behoorlijk zacht. Temperaturen op maandag van een graad of 15. En dinsdag van zo'n 16 graden. De ochtenden zijn wel koud, maar 's middags met behoorlijk wat zon krijgen we te maken met die hele hoge temperaturen. Nou, als we dan nog iets verder kijken in de week, dan zien we dat we waarschijnlijk vanaf donderdag een overgang naar een wat minder zacht weertype krijgen. Alhoewel, ja, normaal gesproken heb je in februari een graad of 6. En op donderdag en vrijdag zitten we dan nog altijd op zo'n 10 of 11 graden. Wel met behoorlijk wat bewolking en kans op een heel klein beetje regen. Radio 1, NOS langs de lijn. We zijn bezig met de 1000 meter, de laatste afstand van vandaag. De 1000 meter voor mannen, de snelste tijd tot nu toe, is gereden door een Japanner. Het is niet verrassend, 1:08.03. Dat is meteen ook een persoonlijk record, een hele snelle tijd. Maar niet iedereen rijdt zo snel. Sebastian Timmerman. Eens kijken wat Shinyama gaat doen. Yamada dus bovenaan, 1:08.03. Iele en Doefter daarachter, 1:08.79. Zagen net Yuto Fujino, landgenoot van de leider op deze 1000 meter in de baan. Die zetten de voorlopig vierde tijd neer, 1:09.43. En de rest allemaal in de 1:10 of hoger. Ook de Belg Matthias Voste, 1:010.46. Terwijl die toch in Insel, 2 weken geleden, heel goed reed, 1:08.88. Zijn persoonlijk record en het Belgisch record. Daar blijft hij nu bij verwijderd. De blik op de schoenen van Tatsuya Shinyama. Met allerlei extra banden daaroverheen. Leek het wel alsof het een soort wielrenner is die vroeger in die toeklip zat, voordat die klikpedalen kwamen. De winnaar van de 500 meter staat in de baan voor het duel met Ignat Golovatschuk. 34-66 voor Shinyama. Die sterke Japanner van 22 jaar dit seizoen doorgebroken. Die op een goede dag ook wel een goede 1000 meter tevoorschijn kan toveren. Kolovatschuk is een eeuwig talent uit Wit-Rusland. 21 jaar jong, voormalig wereldkampioen junioren. Maar bij de senioren is het er nog niet uitgekomen. Shinyama gaat ervoor. Ze opent in 16-14 na 200 meter. Dat is de snelste opening tot nu toe. 2500ste van een seconde sneller dan de openingstijd van Yamada. Zijn landgenoot, een groot verschil met Golovatschuk op de kruising. Een lange slag. Hij probeert te veel rust aan de dag te leggen. Die Shinyama door de buitenbocht heen. Dat ziet er nog goed uit. Hij heeft op de hoge snelheid op de 500 meter vaak moeite met de binnenbocht. De eerste volle ronde in 25-12. Dat is 400ste sneller dan Masaya Yamada was. Zolang zijn landgenoot, op wie hij dus al altijd zo'n 3/10 voorsprong heeft, houdt hij dat vast in de laatste ronde. Kruist over Golovatschuk heen. Moet naar binnen toe. Leek even te twijfelen op de kruising. In ieder geval stuurt hij heel laat naar binnen toe. En Golovatschuk had in ieder geval in het tweede deel van de kruising dezelfde snelheid. In de kielzog van deze Shinyama die de rit gaat winnen. En wat tovert hij dan voor tijd? 1:08:57. Tweede, want de slotronde is met 27-3 te traag om zijn landgenoot Yamada van plaats 1 te verdringen. Tweede op de 1000 meter. Maar hij blijft Yamada wel voor in het klassement na de eerste dag. Yamada, Shinyama op de 1000 meter. Shinyama, Yamada in het klassement na de eerste dag. Maar er komt nog een aantal ritten. Even kijken. 4 om precies te zijn. Ja, straks Lorenzen tegen Otterspeer. 1:08:57 van Shinyama. Vat je dat mee of tegen? Dat is een absoluut record. Dus nou, dan goed. Kan het ook helemaal niet tegenvallen. Nee, perfect. Ja, hij verbaast zichzelf en mij ook een beetje. Ja, je ziet dat het is een zware afstand, hè? Dat blijft het. Ja, dat klopt. En zijn schoenen zijn heel gebleven. Dus positieve morgen. De schoenen van Shinyama. We houden er nooit meer over op. Lorenzen tegen Hein Otterspeer. Zoals. Ja, lekker hoor. Ze luistert naar het publiek. Dat gaat er nu al eens even lekker achter staan. Alleen op de tribune bij de kruising. Daar zitten de mensen. Oh, de hoofdtribune ook nog wel. Die gaan dadelijk wel staan als Hein Otterspeer voor hen langs dendert. Voor hem hoop te hopen zo snel als mogelijk. Wat deed Hein Otterspeer ooit in Tialf? Zijn beste Tialf-tijd 1:08:05. 200ste langzamer dan de tijd van Yamada. Hij neemt het op tegen de stylist. Twee stylisten in de baan, hè? Want Otterspeer is dat ook. 4 jaar ouder is de Nederlands kampioen sprint dan Håvard Lorentzen, de Noor. Die ondanks een rommelige rit, ze zijn in één keer nu goed vertrokken op de 1000 meter. Toch tot een keurige derde tijd komt op de 500 meter. In 34-74 de wereldkampioen van het vorige seizoen. Toen dit toernooi een week na de Olympische Spelen werd verreden. In de schaduw van dat toernooi in Changchun in China. Opening gaat gelijk op 16-5 voor beide rijders. Otterspeer was 600ste langzamer dan Håvard Lorentzen, die bijna net zo diep zit. Ze zitten bijna net zo diep als elkaar. Het is schitterend om te kijken hoe beide rijders echt de benen dat werk laten doen en dat bovenlichaam zo rustig mogelijk laten rijden. Lorentzen in de tweede bocht, de buitenbocht, iets meer moeite om die arm stil te houden, terwijl Otterspeer wat naar buiten toe waaide, keer terug op tijd in zijn eigen baan en legt dan een goede ronde neer van 25-05. En dan zit hij maar 800ste achter de tijd van Yamada. Maar ja, nu is hij wel het richtpunt op de kruising voor Lorentzen. Vandaag heeft Lorentzen dat voordeel. Morgen is dat voordeel voor Otterspeer. Lorentzen komt naar de Nederlander toegegleden. En hij zit er al bijna naast. Nu halverwege de laatste bocht, halverwege de binnenbocht, gaat Lorentzen onderdoor bij Hein Otterspeer. En komt Lorentzen ook aan de 1:08:03. Dat komt hij net niet. 1:08:19. Tweede op de 1000 meter. Vierde tijd voor Hein Otterspeer. Maar Lorentzen blijft Yamada en Shinyama voor in het klassement. Gaat dus over Shinyama heen. Dus Lorentzen is nu de leider in het klassement. Otterspeer vierde. En die heeft een gezicht alsof hij kiespijn heeft. Dat hij trekt richting Jack Ory. Had er iets meer van verwacht. 3 ritten nog te gaan op de 1000 meter. Waar dus Yamada aan de leiding gaat. En Lorentzen het klassement aanvoert na 2 afstanden. Ja, Jorien, kan jij daar ook nog van genieten? Van 2 stylisten zien schaatsen? Of voel je alleen maar de pijn van die 1000 meter? Nee, ik vind de 1000 meter zelf nooit zo heel erg. Maar dat komt misschien ook omdat ik 1500 rijd. Dan denk ik altijd bij de 1000, het is een rondje minder. Dus dat is eigenlijk wel lekker altijd. Ik ben er al bijna. Ik denk als je echt een 500 meter rijder bent en je moet een 1000 rijden, dan is het wel echt een crime, ja. We gaan naar de volgende rit. Joey Mentia tegen Mushtakov, Sebas. Een wereldkampioen op de baan. De wereldkampioen op de massastart. Joey Mentia 2 weken geleden in Insel. na een teleurstellende 8e en een toch ook wel teleurstellende 12e plaats op de 1500 meter en de 1000 meter. Snelde die toen op zondagmiddag in de massasprint, in de eindsprint. Alles en iedereen voorbij. Swings ging onderuit, liet daar een kans liggen. Mantilla pakte de wereldtitel voor de tweede keer op rij. En is nu vertrokken tegen Viktor Mustakov. De man die 5e werd op de 500 meter. Mantilla 26e in een 36er. 36-06. Dat was niet goed van Joey Mantilla, van de Amerikaan. De enige Amerikaan, we hebben dat op de 500 meter ook al gememoreerd, die meedoet aan dit WK sprint. Dit is rit 12 van de 14. Nuis, Dubreuil, Kulisnikov even bij, komen nog in de baan. En Mustakov opent in deze rit de 16:44. Heeft twee buitenbochten achter de rug. En kruist gewoon met 1,5 meter voorsprong over Joey Mantilla heen. Mantilla naar de buitenbaan. En die ziet al zijn achterstand dus weer groter worden ten opzichte van de 22-jarige jongen. Mustakov, de nummer 3 van het WK. Op de 500 meter, de nummer 7 van het WK, twee weken terug op de 1000 meter. Dus dat kan die ook wel. Dat blijkt ook wel uit het feit dat we al bezig zijn aan rit 12. Dat hij zo laat zit in de loting. Laatste ronde is ingegaan voor Mustakov. Die nu op de kruising wel een beetje begint stil te vallen. Wat een verschil met Mantilla. Dat is nog altijd zo'n 20 meter. De Amerikaan zet nog wel aan. Maar zet die aanval veel te laat in ten opzichte van Mustakov. Die gaat de rit winnen. En wordt het dan ook een tijd in de 1:08 laag of komt hij hoger terecht? Nee, het wordt veel hoger. 1:08.93. Mustakov gaat zakken in het klassement. Slechts 7e tijd. En Mantilla 12e op de 1000 meter. 18e in het klassement. Dat is niet goed. Nee, wat vind jij daar nou van, Simon? Hoe kan dat nou? Ja, doodzonde. Ik weet niet wat hij voorgedaan heeft. Ik weet zijn voorbereiding eigenlijk niet. Dus ik kan er niet heel veel over zeggen. Maar dit is, ja, je kan je bijna beter niet starten. Nee, ja. Soms denk je dat wel eens. Ja. Schaats dan even niet. Ja, schaats dan niet. het lijkt ook alsof hij niet volledig ervoor gaat. Ik denk dat hij zijn feestje al heeft gevierd met het winnen van de wereldtitel bij de Maastad. En dat zijn seizoen daar al... Punt, dacht hij toen. Ja, dat denk ik wel. Ik neem er even een paar. Er zit nog veel alcohol in zijn bloed. Ja, dat zeg ik niet, maar... U hoort misschien het publiek al. Dat is voor Kjeld Nuis. Die staat nu aan de start, Sebas. Ja, ik ben blij dat ze na dat juichen weer even een beetje inhouden. Want anders dan had ik je aankomt. Niet kunnen horen. Trouwens ook Laurent Dubreuil, de man die houdt van Heerenveen, van de sportclub, van Tialf, van het voetballen dus en van het schaatsen. De Canadees uit Lévis, voorstad van Quebec, krijgt het applaus. Want het Friese en het Nederlandse schaatspubliek dat hier is, dat volgt het nieuws allemaal goed. En die heeft de verhalen met Dubreuil en de televisiereportages ook gezien. En die weet dus het verhaal van Dubreuil, die veel in de voorbereiding uit eigen zak moest betalen. En nu op de 1000 meter is vertrokken tegen Kjeld Nuis, de Olympisch kampioen op deze afstand. Nuis die 9e werd op de 500 meter. Hoor dat publiek eens trouwens. Een 10e voorsprong ruim heeft op Dubreuil. Die 10e werd op de 500 meter op deze 1000 meter. En Dubreuil opent sneller in 16:42, 16:64 voor Kjeld Nuis. Op de nieuwe schoenen gaat hij daarmee goed door de bocht. Stuurt dicht richting de blauwe lijn. Komt dan weer mooi naar buiten toe gegleden. Ja, leek me niet veel aan de hand in die bocht. Heeft een voorsprong van zo'n 7, 8 meter op Laurent Dubreuil. Als we weer op de kruising zijn. Kruising af, buitenbocht in. Kjeld Nuis in deze eerste volle ronde. Als hij in vorm is, rijdt hij hem binnen de 25 seconden. Wat doet hij nu in Tialf bij de bel? Hij rijdt hem in 24-8. Dat is goed. Dat is een goede rondetijd voor Kjeld Nuis. Die daarmee 400ste sneller is dan de doorkomsttijd van Yamada. En heeft hij wat aan Dubreuil of niet? Dan moet hij gelijk naar links sturen. Nee, hij gaat eromheen. Dubreuil houdt in. Kwam niet lekker uit op die kruising. Nuis heeft niets aan Dubreuil. Moet om Dubreuil heen. En wat heeft hij dan nog over in de laatste bocht? Het ziet er nog wel redelijk uit bij Nuis. Daar niet. Daar is een misser. Hand naar het ijs bij Kjeld Nuis. Maar wat wordt de tijd? Hier moet een 1:07 aankomen. Ja, 1:07.86 voor Kjeld Nuis. De derde tijd ooit gereden hier in Tialf. Hij was 2 keer sneller. En voor de rest niemand. Kjeld Nuis met de vuist naar het publiek. Hier valt wel wat van hem af. En hij stijgt hierdoor ook in het klassement tot achter Lorentzen. Als ik het goed heb. Volgens mij blijft alleen Lorentzen hem voor in het klassement naar de eerste dag. Jip, dat klopt. Nuis, 1:07.86. Derde tijd ooit in Tialf. Er komt nog één rit. Lorentzen, Nuis in het klassement naar de eerste dag. Het is een prachtig mooi, spannend wekensprint bij de mannen. Worden Kulisnikov en Verbij hier zenuwachtig van, Simon? Nou, de spanning komt wel op te staan, ja. 1-7 rij je niet zomaar op een laaglandbaan. En helemaal niet met deze zware omstandigheden. Dus Kjeld heeft echt waanzinnig goed uitgehaald. Dus die jongens die vinden het denk ik wel een beetje spannend, ja. Hij heeft echt zijn tanden erin gezet, hè? Ja. We gaan naar de laatste rit van die 1000 meter. Kuliesnikov tegen Verbij. Mooi hoor, Sebas. Ja, mooi. Mooi toernooi. 1.07.93. Kuliesnikov hier als zijn snelste tee-off tijd. Om het zomaar te zeggen. Kai Verbij in Insel. Bij de wereldkampioenschappen 2 weken terug. 1.07.39. Maar ja, dat is geen zeeniveau. Dat is geen eens laagland. Dat ligt op zo'n 500-600 meter boven zeeniveau. Dat is andere koek. En daar waren de omstandigheden geweldig goed. Wat was dat een mooi toernooi. Wat werd daar hard gereden. Kai Verbij in tee-off ooit 1.08.12. Hier dus nog nooit 1.07 gereden. Dit is de laatste rit op deze 1000 meter. De laatste rit van de eerste dag van het WK Sprint. Met Kuliesnikov in de binnenbaan. Heeft dus dadelijk ook de laatste binnenbocht. En komt al onderdoor bij Kai Verbij. Het lijkt een hele goede start te zijn van Kuliesnikov. Die derde werd. Eén plekje achter Verbij op de 500 meter. Ja, hij heeft er zin in de rust. 16.24 heeft menig ferm duel uitgevochten met Kjeld Nuis in het verleden. Nu rijdt hij tegen de andere Nederlander. Tegen de Europees kampioen sprint. Tegen Kai Verbij die één keer dit seizoen wist te winnen van Pavel Kuliesnikov. En nu op hem moet jagen in deze tussenronde, maar er nog niet aankomt. Kai Verbij via de binnenbocht. Wappert ook wat naar buiten. Moet één slag maken in de buitenbaan voordat hij terugkeert. Terwijl Kuliesnikov in de ronde 25 rond hier wat inlevert. 2/10 ten opzichte van Kjeld Nuis. En kan Kai Verbij dan nog op tijd onderdoor komen? Nee, dat kan hij niet. Hij komt naast Kuliesnikov op de kruising. Ai, ai, ai, Verbij. Gokte het erop, maar moet nu inhouden. Komt zelfs omhoog, ja. Kuliesnikov valt al stil op de kruising. Maar Verbij moest daar het voorrang verlenen. Dat is een grote fout. Daar levert Verbij veel tijd in. Kuliesnikov wint de rit. Komt hij aan de tijd van Kjeld Nuis? Nee. 1.08.06. Hij wordt derde. Maar Kuliesnikov leidt wel in het algemeen klassement na de eerste dag. En Kai Verbij buigt het hoofd. Die laatste kruising. Je zag hem het risico nemen in die binnenbocht. 1.09.21 is zijn tijd. Hij moest aanzetten om te proberen om nog net voor Pavel Kuliesnikov langs te kunnen kruisen. Achteraf heel makkelijk oordelen, had je kunnen zeggen. Hij had wat eerder moeten inhouden. Omdat Kuliesnikov ook wat stil viel op de kruising. Moest Verbij zelfs ook nog weer even inhouden. Ja, daar vergooit hij een goed toernooi wellicht mee. Kjeld Nuis maakt op zijn beurt heel veel tijd goed op de 1000 meter. Als enige binnen de 1.08. Derde tijd ooit in Tialf. 1.07.86 wint de 1000 meter. Masaya Yamada haalt uit en wordt tweede. Kuliesnikov derde. Lorentzen vierde. En als je dan kijkt naar het klassement na de eerste dag, leidt Pavel Kuliesnikov voor Lorentzen. Het verschil morgen op de 500 meter. 700ste van een seconde. Wat zitten zij dicht bij elkaar. Nuis de nummer 3. 1400ste achter Kuliesnikov. 400ste voorsprong op Shinyama. En dan valt er een gat naar Masaya Yamada op de vijfde plaats. Hein Otterspeer, 7e. Nog net binnen de halve seconde. Kai Verbij, 9e. Op 5600ste van een seconde van de leider van Kuliesnikov. Door die kruising. Jammer, jammer, jammer voor Verbij. Nuis is blij met zijn zege op de 1000 meter. Kuliesnikov met een stalen gezicht leidt na de eerste dag op dit WK-sprint hier in Tialf in Ereveen. Maar hoe dit gaat aflopen morgen, daar kun je nog niks over zeggen, want het zit heel dicht op één. Heeft, denk jij, Simon Kai Verbij, de wereldkampioen van 2017 hier, het die vergooid? Heeft een toernooi vergooid. Ja? Ja. Ja, punt. Ja, die staat zo ver achter na zo'n 1000 meter. Die rijdt 1.9.2. Waar Kjeld 1.7.8 rijdt. Zo'n gat maak je niet meer goed morgen. Oh, wat een baal van die kruising, Jorien. Ja, je ziet het eigenlijk een klein beetje aankomen. Ja. Maar ik denk als je zelf rijdt, ja, je gaat gewoon vol gas. En dan is het altijd moeilijk inschatten hoe zo'n situatie dan uiteindelijk echt na de bocht is. Ja. Ja. En vroeger mocht je hem nog een klein beetje uitwaaieren uit de bocht. Maar dat mag nu niet meer. Dus je moet echt binnen de blokjes blijven. En dan mag je pas de kruising op. Dus dan kon je in de bocht kun je het al een beetje laten lopen vroeger. Maar dat mag niet. Dus je moet hem die bocht blijven rijden. In deze situatie had hij dat ook niks mee gered, denk ik. Hoor. Had hij er misschien net achterlangs kunnen gaan. Of hij had hem net onderuit ge... Ja. Spannend, maar ja, goed. Nou, vervelende situatie voor Kai Verbij in zijn rit tegen Kuliesnikov. Hij is de nummer 10 van deze 1000 meter. En zoals Simon zegt, vergooit wel echt zijn toernooi. Edwin Cornelissen, hoe is het bij de Kai Verbij-fans? Ja, die hadden zo'n mooi spandoek met de Skybox erop. Maar ja, het is een beetje stil in de Skybox. Ja, dat was een beetje jammer, hè? Hij moest ervoor laten gaan bij de wissel. Ja, bij die kruising inderdaad. Ja, dat gaat mijn plopkap. Nou ja, laat me liggen. Dat was natuurlijk... daarmee gooit hij eigenlijk zijn hele klassement om, zeker, of niet? Ja, ik ben er bang voor. Misschien dat hij morgen iets heel geks gaat doen, maar... Wat wel moeilijk, denk ik. Ja, wat denkt u, mevrouw? Gaat hij nog wat geks doen voorbij? Gaat hij nog wat geks doen morgen? Gaat hij nog wat geks doen morgen? Ja, je weet nooit, je weet nooit. Maar hoe kan zoiets nou gebeuren? Heeft u daar een idee bij? Sorry? Hoe kan zoiets nou gebeuren, hè? Met die kruising ook op het laatst? Ja, gewoon balen verkeerd uitkomen en de wissel gaat niet goed, ja. Lastig, lastig om te zeggen. Pure pech? Ja, gewoon balen. Ja. Ja, daar sta je dan met je skybox. Ja, daar staan we dan. Want waar bent u van? Van Sky Radio? Ja, dat vind ik heel slecht. Nee? Nou goed, ze hebben de humor in ieder geval nog wel, de KVB-fans. Maar ja, laten we wel wezen, hè, op voorhand. Hij werd toch wel gezien als dé Nederlandse troef, toch? Ja, en kijk eens weer. Er staat nu nog een Nederlander op nummer 1 in het tussenklassement. Dus dat is toch geweldig? Nou, dat moet ik wel zeggen. Ondanks dat spandoek voor KVB, juichten jullie net zo hard voor Kjeld Nuis? Ja, voor iedereen. Maar natuurlijk, ja, iets harder voor de Nederlanders. Maar voor iedereen. Nou, kijk, dat is nou ook weer het publiek in Tialf. Hè? Ik ben dus even voor de duidelijkheid niet van Sky Radio, Radio 1. Dank u wel. Ja, helemaal goed. De beste grap van het weekend is wel al gemaakt. Tegen Edwin Cornelissen, tegen wie anders. Wij hebben nu Kai Verbeij goed in beeld. En het is, triest gezicht. Tialf, het publiek in het oranje, deint heen en weer. En het licht gaat uit, het is feest hier. En daar zit Kai Verbeij. Ja, nou, zijn zonde zou ik niet willen zeggen. Ja, hij kwam verkeerd uit. En wordt tiende op de 1000 meter. Maar laten we vooral ook hebben over de winnaar van die 1000 meter. Die zijn tanden er echt heeft ingezet. Zo stond hij ook aan de start. We hadden Jorien het even over zijn nieuwe schoenen. Hè. Dat heeft hij uitgeprobeerd. Wij vonden dat een beetje engig, maar dat pakt toch redelijk goed uit. Nou ja, ik denk dat hij zelf wel aanvoelt of dat materiaal goed is en de schoenen ook goed zijn. Anders was hij zeker op een WK er niet mee gestart. Nee, hè? Nee, ja, we dachten even van, goh, ja, je kunt ook een ander moment uitkiezen. Maar het kan natuurlijk ook gewoon heel goed uitpakken, omdat hij bezig was om te zoeken waar zit het hem in. Ja, het kan ook zijn als je blijft rijden op dat wat je hebt en je hebt daar geen vertrouwen meer in, dan kan het soms ook gewoon beter zijn om totaal om te gaan. Ja, vind je het ook zo'n mooie schaatser? Ik vind technisch vind ik hem een hele mooie schaatser. Ja, hè? Alles klopt bijna als hij goed rijdt. Zo ziet het eruit. Ja, en hij was ook heel beheerst. Hij opende ook niet zo hard deze keer. Hij opende 16-6. En normaal Kjeld kan ook wel 16-5, 16-4 openen. Maar daarna gaf hij echt gas in de tweede bocht. En zijn eerste rondje van 24-8, dat heeft niemand gereden. Niemand heeft een rondje 24 gereden in de eerste rondje van de 1000 meter. En het verval valt ook reuze mee. Ja. Dus dat, ja, perfect. Hij haalt echt een maximale topsnelheid. En een tijd van 1.78 is heel hard hier. Ja, en ook veel harder dan de rest. Hoe verklaar jij dat, dat er en heel langzaam en heel af en toe heel snel wordt gereden? Het verschil is gewoon heel groot. Het verschil is groot. Ja, we noemden net een aantal dingen. Het zou de lengte van het seizoen kunnen zijn. Het zou de omstandigheden kunnen zijn. Maar je ziet toch dat mensen die hier echt wellicht op gefocust hebben en hier in topvorm nog steeds zijn, die het vast hebben kunnen houden naar Insel, die hier heel hard rijden. Ja, en dat is wel moeilijk, hè? Vasthouden na zo'n groot toernooi als Insel. Hoe hou je vorm vast? Ik heb dan meestal, als het echt om WK's gaat, niet zo moeite mee. Maar het kan zijn dat je al wat langer piekt richting zo'n WK-afstanden. En als je dan nog 1-2 weken door moet trekken, dan kan het net zijn dat je alweer in een daling zit van je vorm. En ja, dat zie je hier misschien bij een aantal mensen wel gebeuren. Als je nu kijkt naar de stand, Kuliznikov, Lorentzen en Nuis, het zit allemaal ontzettend dicht bij elkaar. Geef jij Nuis een goede kans om wereldkampioen sprint te worden, Jorin? Nou ja, als je kijkt naar de cijfers van vandaag, dan is er zeker wat mogelijk. Maar ja, als hetzelfde gebeurt als vandaag, dan schuift hij morgen geen plekje op. Nee, en dat is het lastige aan sprinten. Daar hebben we het eigenlijk al een paar uur over. Hè? Dat je moet 2 dagen hetzelfde doen. Ja, en vaak zie je toch op zo'n tweede dag wel bij een aantal rijders wat verschuivingen. Sommige rijders staan ineens op, want die hebben een slechte dag gehad en die rijden ineens heel erg goed. En de druk is eraf. En die denken, ja, ik kan toch niks meer verliezen. En je hebt ook een aantal rijders, die hebben wel wat te verliezen. Dus die hebben misschien meer druk en die gaan daardoor misschien weer slechter rijden. Dus ja, de pionnetjes kunnen ook omgedraaid zijn morgen. Wat vind jij lekker? Eerste dag, tweede dag? Ben je een eerste dag rijder of een tweede dag rijder? Nou, ik ben wel een betere rijder als er veel druk op staat. Ja? Ja. Dan haal jij. Nou ja, anders word ik wel lakser, denk ik. Als ik weet van, het is makkelijker om te winnen, dan haal ik ook niet alles uit de kast. Terwijl als ik een slechte dag heb gereden en ik weet, ik moet nu echt op het scherpst van de snee rijden om nog bewijs van een podium te halen, dan rijd ik meestal wel de betere ritten. Is dat ook iets wat Kjeld Nuis in zich heeft? Zo ja, rijden zoals Jorien rijdt? Dat heeft hij wel laten zien. Vorig jaar de Spelen stond ook de druk erop. En hij pakte 2 keer goud. Dus daar heeft hij geleerd om mee om te gaan. Dat kon hij vroeger nog niet. Nee, hè? Dat is een enorm verschil. Een heel lang traject is dat geweest bij Kjeld. Maar hij heeft het wel onder controle gekregen. En dat is heel knap. Kulisnikov hebben we gezien. Die is als van ouds weer goed. Hij vertelde aan Bert Maalderink dat hij bij het WK ineens een blackout had. Hè? Dat hij keek toen om. En hij stopte even. Dat was een heel raar moment. Ja. Komt jou dat bekend voor, Jorien? Dat je een blackout hebt? Dat je denkt, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Of waar zit ik eigenlijk nu? Nou, zoals Kulisnikov dat tijdens het WK had, dat herken ik niet. Nee, maar ik vond het ook wel een heel apart moment dat hij ineens stopte met schaatsen, achterom keek. Terwijl, als je echt in je race zit, dan weet je heus wel of je in een goede baan zit, zou ik zeggen. Maar ja, hij zegt dus, ik had echt een totale blackout. Ik wist het niet meer. Ik wist niet meer waar ik zat. Ik denk dat we er nooit achter komen wat er nou precies was. Maar een blackout of denken dat iemand in je baan zit, of dat je iemand hoort hijgen, wat hij zei. Ja, dat slaat echt helemaal nergens op. Want dat hoor je echt niet. Je hoort echt niet alsof iemand, je gaat 60 km per uur. En dacht je dan dat je achter je iemand kan horen hijgen. Je hoort het publiek schreeuwen. Ik weet nog wat ik voor het eerst in een vol T-half reed. Normaal hoor ik mijn coach praten. Ik zag alleen zijn mond bewegen. Je hoort helemaal niks. Dus ik vind het een heel raar verhaal wat daar gebeurd is. Ik zou graag willen weten wat er echt speelde. Ja. Wat de argumenten die hij gaf, daar geloof ik niet. Maar je hoort toch wel eens van blackouts? Je hoort toch wel eens van, heb ik nou... Maar ja, goed, dat is dan vaak op een langere afstand. Heb ik nou gewisseld? Of dat zou toch kunnen? Jullie kijken me echt allebei aan. Alles kan. Waar heb jij het over? Heel vreemd. Nee. Wat ik wel trouwens nog heel erg knap vind, als we naar de plekken 4 en 5 kijken voor morgen, dat is ook heel gevaarlijk, de 2 Japanners, die hebben buitengewoon goed gepresteerd en die staan maar vlak achter de podiumplekken. Dus dat wordt een hele... Het is nog zeker niet gedaan voor morgen. Het staat allemaal ontzettend dicht bij elkaar. Kjeld Nuis dus... Als je schoen maar heel blijft, hè. Dat, ja, daar moeten we zo wel mee afsluiten met de schoen van Shinyama. Kjeld Nuis is de nummer 3 in het klassement. Maar die heeft dus Kulisnikov en Lorentzen nog voor zich. Maar hij won vandaag die 1000 meter in een prachtige tijd. 1:07:86. Bert Maalderink met Kjeld Nuis. Wat zul jij heel opgelucht zijn? Ja, het was een zeker geen foutloos ritje, maar wel heel rap. Ja. Had je dat nog gedacht dat je het erin had zitten? Nog een keer? Had je gedacht dat je dat erin had zitten? Jawel, zeker wel. Alleen, ik moet maar wel even doen. Ik schaatsen gewoon zo lekker, dynamisch en gewoon vrij. En ik raakte ze goed. Alleen de start was echt dramatisch. Dat loopt eigenlijk de hele week wel heel goed. En ik dacht alleen maar, oké, reageren, niet pauze maken. En toen zat ik zat er gewoon net niet in. De eerste 2 passen was een beetje rennen. Daarna probeerde ik te schaatsen. Die bocht sneek ik niet goed aan. En toen pas ging ik beginnen. Toen bleef ik gaan. Tot aan de laatste bocht. En toen ging bijna aan mijn bek. Ja, schrok jij niet? Ja, ik schrok wel. Maar ik dacht, deze heb ik nog wel. Gewoon blijven zitten. Dan hou je gang. En dan komt dit rijden. Maar het baanrecord had erin gezeten vandaag. Ondanks de omstandigheden. Maar dat lag dan aan de start en dan die laatste bocht dat niet lukte. Sorry? Dat lag dan aan de start en aan de laatste bocht dat niet lukte. Start en laatste bocht, allebei denk ik een 10e laten liggen. En dan zit je op 1:07:06, maar prima niveau zo. Oké, dat was dan de 1000 meter, maar nu mag je naar het klassement ook kijken. Kijk je naar het klassement? Ja, absoluut. Die 500 meter was ook echt goed. Alleen daar sneek de 2e bocht niet goed aan. Iets dicht op de pilon. En ja, dan kan je niet goed hangen. Je moet zo zien, als je hier de pilon hebt, dan moet je eventjes 2 meter naar buiten zitten. Dan kan je gaan hangen. En ik zat er nu echt op en dan kan je niet zoveel. Laat ik ook even een 10e liggen en daar had ik bovenaan gestaan. Jammer. Kun jij wereldkampioen worden of gaat dat een brug te ver? Anders had ik niet meegedaan, maar ik dacht dat die anderen beter zouden zijn. Ik ook. Ja, ik ook. Dit is je kans. Ik moet morgen nog 2 goede races rijden, dan heb ik een kans. Oh ja, dat verhaal ken ik. En nog even over die schoenen. Heeft dat nou geholpen, want het zijn nieuwe? Ja, het rijdt prima, het rijdt lekker. Ik mag niet klagen, zeker met een eerste wedstrijd zo. Prima niveau. Prima niveau, zegt Kjeld Nuis. Hij klinkt vol zelfvertrouwen. Ja, dat heeft hij alle recht toe natuurlijk ook. Ja, het is ook zo mooi om te horen. Na Insel was hij echt, zat hij in de put. En hij wilde, hij had geen energie meer. En nu staat hij weer te stralen. En 2 weken later, hè, prachtig toch? Topsport. Ja, het verschil is echt dag en nacht. Ja, hè? Ja. En zo kan het zijn. En dat is heel knap dat hij weer de mentale veerkracht heeft gevonden om hier weer scherp aan de start te staan. Ander materiaal en het best uit zichzelf halen. Herken je dat van jezelf ook? Zo'n verschil van dag en nacht? Dat je denkt, dit was helemaal niks. En twee weken later denk je, man, ik heb de mooiste baan ter wereld. Ik heb het ook wel eens gewoon 24 uur later, hoor. Maar, ja, soms moet je gewoon een knop weer omzetten. En dan moet je weer frisse moed vooruit. En je moet dingen gewoon vergeten en weer doorgaan. Je hebt hard getraind, de vorm zit er wel. Alleen, je moet soms even mentaal die schakel maken om weer een stapje te zetten dan. Ja, die knop, hè, waar we het al eerder over gehad hebben. Je hebt nu dag 1 gehad. Even naar uit jullie eigen ervaring. Dan ga je naar het hotel. En dan ga je dan malen? Of moet dat nou juist? Dat moest juist niet, hè? Nee, maar dat gebeurt wel. Je gaat toch alles even overdenken. Ook al rij je goed of slecht. Als je goed rijdt en je staat er goed voor, dan ga je toch denken, morgen moet ik geen fouten maken. Ja, rij je mindere races, dan ga je toch denken aan de foutjes die je hebt gemaakt, die je misschien de volgende dag niet wil maken. Dus je bent toch altijd wel aan het overdenken wat zo'n dag allemaal is gebeurd en wat je de volgende dag wel of niet wil doen. Kan je dan slapen? Ik denk dat Kjeld heel lekker slaapt. Want die heeft een hele goede. Die heeft eigenlijk boven verwachting gepresteerd. Ook denk ik boven zijn eigen verwachting. Ja. Dus die gaat denk ik, die is heel erg gebrand morgen om goed te gaan rijden. En ik denk dat hij lekker slaapt. Maar hoe deed jij dat? Laten we even teruggaan naar het WK van 2009. Oeh. In 10 jaar geleden dus. Ja, 10 jaar geleden. Ja. Je zit op een gegeven moment in een wedstrijdmodus. Ook naast zo'n toernooi. Je hebt even de pers. Je gaat terug naar het hotel. Je zit in een bus, gaat naar het hotel. Je gaat even douchen, je gaat eten, je gaat naar de fysio. Je gaat even je materiaal controleren. De loting komt weer. Dus je krijgt de race van morgen. Die neem je vast voor door in je hoofd. Je hebt wat contact met de thuisfront. En dan probeer je een beetje te gaan slapen. Het is dan wel echt de race. Dezelfde dag nog door. Ja. Voor de volgende dag. Ik kijk echt pas de volgende dag. Ik weet wel de loting. Ja. Maar meestal in het toernooi weet je natuurlijk ook wel binnen buiten. Ja. Hoe het zit. Maar ik vond het wel fijn om het alvast van tevoren te weten. Jorien, wat ga jij doen? Hoe ziet nou jouw traject eruit? Ik ga naar huis. Ik heb geen pers. En dan, lekker ook wel, hè? Ga ik even douchen. Maar wanneer zou je weer op het ijs willen staan? Ik hoop als dit weekend goed gaat en volgende week mijn knie rustig blijft, dat ik misschien volgende week voor het eerst het ijs op ga. En dan daarna voor wereldrecords, las ik ergens. Ja, volgend jaar, hè. WK afstanden Salt Lake. Ja? Op de 1500, de 1000. Dat zien we dan wel, denk ik. Simon, veel succes met jouw werkzaamheden bij die academie. Hè. Dan moeten we dus inliners naar het lange baan schaatsen. Ja, hoe meer landen, hoe beter. Dankjewel, Simon Kuipers en Jorien ter Mors. Onze uitzending zit erop. Morgen weer verder, maar Langs de Lijn is er straks alweer om 7 uur. Nu volgt Opiniemakers. Ik wens u een fijne avond. Dag. NPO Radio 1. Ik heb geen werk, ik heb geen carrière. Ze hebben allemaal hun eigen verhaal. En toen ben ik zodoende alles kwijtgeraakt. En komen elke vrijdag bij elkaar. Een echte thuis had ik verloren, ja. Om te zingen in het dak- en thuisloze koor De Straatklinkers. Hey Amsterdam, ze zeggen dat je bent veranderd. Deze week in Radiodoc, Landinzicht. Welkom thuis. Je bent je plekje kwijt, ja. Morgenavond om 9 uur in Radio Doc, de documentaire Landinzicht. Op NPO Radio 1, het nieuws van alle kanten. Geert Lagerbeen en Leopold Witte spelen hun voorstelling 237 redenen om door te gaan. Een feel-good voorstelling van Orkater over ouder worden, de dood en het leven zelf. Nu te zien in de theaters. Kijk op www.orkater.nl. Ik was echt zo geholpen met die kinderwagen. Jij hebt het recht goed te doen. Een tienermoeder helpen bijvoorbeeld. Met wat oude babyspullen geef je tienermoeders een voorsprong. Meer kansen staan op kansfonds.nl. Kansfonds. Geven om een ander. Je geld laten werken terwijl je zelf minder doet? Laat het beleggen bij Pinkbank. Je stapt eenvoudig in en kunt altijd bij je geld. Ontvang nu het inspirerende boek LEF en tot €250 startgeld. Bekijk de actievoorwaarden op Pinkbank.nl. Pinkbank, jouw partner in onafhankelijkheid. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je inleg kan minder waard worden. Meer kansen staan ook in het gratis kansboekje. Dat download je op kansfonds.nl. Heeft u uw campervakantie al geboekt?